Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 lipca, minęła 23. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Gorące posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Posłowie pracują nad nową ustawą o Sądzie Najwyższym. Sejm może jutro zająć się wnioskiem o przeprowadzenie we wrześniu referendum edukacyjnego. Pewny awans warszawskiej Legii do trzeciej rundy eliminacji elitarnej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Komisja Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości o Sądzie Najwyższym. Posłowie mieli zebrać się o 18, ale ze względu na przygotowanie ponad 1300 zgłoszonych poprawek początek obrad się opóźnił. Komisja zebrała się dopiero o 21.30. Na początku posłowie przyjęli wniosek przewodniczącego o ograniczenie wypowiedzi posłów do minuty. Obradom komisji przygląda się Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jak wyglądają prace, co dzieje się na sali? Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka trwa drugą godzinę, ale cały czas posłowie składają wnioski formalne dotyczące m.in. odroczenia obrad czy przeniesienia ich do innej, większej sali. Jak wspomniałeś, dotychczas przeszedł jeden wniosek przewodniczącego komisji i posła PiS Stanisława Piotrowicza, który ogranicza wypowiedzi posłów do minuty. Trwa spór między posłami, czy taki wniosek może być zgłoszony. Obie strony powołują się na regulamin Sejmu. Atmosfera tego posiedzenia jest napięta, o czym mogą świadczyć okrzyki, które pojawiły się m.in. w momencie wejścia na salę przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Witam pana przewodniczącego. Proszę o zabranie głosu pana posła Jachnika. Panie przewodniczący, ale ja wniosku nie złożyłem. Sam projekt ustawy o Sądzie Najwyższym został skierowany do prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dzisiaj po godzinie 10 rano. Ustawa zakłada m.in. zmiany w strukturze Sądu Najwyższego i wprowadzenie Izby Dyscyplinarnej. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Niewykluczone, że ustawa o Sądzie Najwyższym jeszcze w piątek trafi do Senatu. Zostajemy w parlamencie. Jest termin referendum edukacyjnego. Sejmowa Komisja Ustawodawcza proponuje, by plebiscyt odbył się 17 września. Tak zakłada projekt uchwały. Ale żeby referendum zostało przeprowadzone tego dnia, Sejm musiałby przyjąć uchwałę komisji jeszcze na tym posiedzeniu. Komisja na ewentualne referendum w sprawie edukacji wybrała dzień 17 września, bo to najbliższa możliwa data, biorąc pod uwagę wszystkie terminy potrzebne do zachowania przepisów prawa stosowanych przy przeprowadzeniu plebiscytu. Posłanka Platformy Obywatelskiej Krystyna Szumilas mówi, że opozycja będzie chciała wprowadzenia głosowania w kwestii referendum edukacyjnego do jutrzejszego porządku obrad Sejmu. To jest jedyny moment, kiedy realnie będzie można jeszcze we wrześniu to referendum przeprowadzić. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, organizacji, która wnioskowała o referendum, mówi, że pojawiła się iskra nadziei, ale o referendum można było rozmawiać wcześniej. Myśmy do marszałka Sejmu nasze dokumenty złożyli 3 miesiące temu. Marszałek deklarował, że podda pod dyskusję niezwłocznie ten wniosek. Wiceminister edukacji Marzena Machałek wyjaśnia, że reforma oświaty weszła już w życie. Pierwszy etap reformy jest za nami. Szkoła już od 1 września funkcjonuje w nowej strukturze, z nowymi podstawami. Pod wnioskiem o referendum zebrano 910 tysięcy podpisów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rosja apeluje o uszanowanie pamięci żołnierzy radzieckich. Rosyjski parlament przyjął specjalną uchwałę, w której zwraca się do międzynarodowej społeczności. To odpowiedź Dumy Państwowej na ustawę przyjętą przez polski Sejm, zakładającą usunięcie z przestrzeni publicznej symboli pomników komunizmu. Rosyjskie władze od kilku tygodni prowadzą antypolską kampanię, zarzucając Polakom brak historycznej pamięci i szacunku dla radzieckich żołnierzy poległych w trakcie wyzwalania Polski spod hitlerowskiej okupacji. Strona rosyjska nie informuje opinii publicznej o wydarzeniach, które miały miejsce przed atakiem hitlerowskich Niemiec na Związek Radziecki, przemilczając napaść Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku, zbrodnię katyńską i późniejsze zniewolenie naszego kraju. Uchwała Dumy Państwowej skierowana została do Parlamentu Narodowych, OBWE, Rady Europy i Parlamentu Europejskiego. Rosyjscy deputowani apelują o potępienie działań obrażających pamięć żołnierzy, którzy wyzwolili Europę od faszyzmu, ofiar Holokaustu i innych przestępstw popełnionych przez hitlerowców i ich wspólników w okresie II wojny światowej. Przy tym nie wspominają o sojuszu Hitlera ze Stalinem. Tymczasem rosyjscy historycy badający zbrodnie stalinowskie od dawna zwracają uwagę, że Moskwa wykorzystuje historię jako element politycznej propagandy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Czeska awionetka awaryjnie lądowała na polu pod Brzezinami koło Łodzi. Leciał nią tylko pilot, nikomu nic się nie stało. Pilot zawiadomił wieżę kontrolną na łódzkim lotnisku o awaryjnym lądowaniu i prosił o zabezpieczenie przez straż pożarną. Maszyna jednak nie doleciała do Łodzi, z niewielkimi uszkodzeniami wylądowała na polu. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Legia Warszawa awansowała do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W drugiej mistrz Polski nie dał szans w dwóch meczu Finom z IFK Mariehamn. W pierwszym spotkaniu było 3-0, w rewanżowym przy Łazienkowskiej 6-0 i legioniści mogą już myśleć o rywalu z Kazachstanu, czyli FK Astanie. Kolejne informacje piłkarskie dotyczą już wątków transferowych. Zakończyła się wielotygodniowa saga Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz reprezentacji Polski trafił z Arsenalu Londyn do Juventusu Turyn. Kwota, która wpłynie na konto kanonierów, to ponad 12 milionów euro. Klub, o czym informowaliśmy kilka dni temu, zmienia także Maciej Rybus. Po nieudanej przygodzie francuskiej opuszcza Olympique Lyon i wraca do Rosji. Niegdyś grał w Tereku Grozny, teraz czas na Lokomotiv Moskwa. Marcin Robak za to zostaje w Ekstraklasie, choć jak przyznał, mógł przebierać w ofertach z zagranicy. Król strzelców minionego sezonu zmienia barwy Lecha Poznań na te Śląska Wrocław. Było parę tematów z naszej polskiej ligi, nawet pojawiła się na końcu Korea. Śląsk zrobił wszystko, żeby ściągnąć mnie tutaj do Wrocławia i to im najbardziej zależało, żebym grał tutaj we Wrocławiu, dlatego jestem szczęśliwy, że ta chęć tutaj działaczy z Wrocławia była tak duża, że trafiłem tutaj. I jeszcze ostatnia wieść transferowa. Alvaro Morata wzmocnił siłę ataku Chelsea-Londyn, do której przenosi się z Realu Madryt. Słowenia zapewne świętuje dzisiaj sukces Primoža Rogliča. Jest pierwszym kolarzem z tego kraju, który wygrał etap Tour de France. To była 17. odsłona wielkiej francuskiej pętli. 183 km z Le Mur przez serce Alp, trzy bratające się z chmurami szczyty i ten ostatni 2642 metry wyżej niż rysy w Tatrach. Porozpinane koszulki fruwają jak ogony fraków na przyjęciu u księcia gór. 35 km do mety nie wytrzymuje Kolumbijczyk Quintana, tempo nadaje Michał Kwiatkowski, haruje jak wół, przyspiesza Słoweniec. Nadzieja Słowenii w skokach narciarskich, przesiadł się na rower Primož Roglič, pedałuje jakby jechał w dół skoczni narciarskie, a to przecież jest Galicja. Bie. Tam samochodem trudno jest wjechać. Słoweniec Primož Roglič, za nim goni czwórka z Bardetem i Froomem na czele, ale go nie dogonią. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Christopher Froome. 27 sekund do Brytyjczyka tracą Francuz Bardet i Kolumbijczyk Uran. Włoch Fabio Aru spadł na czwarte miejsce i traci 53 sekundy. 20 godzin pozostało do rozpoczęcia tak bardzo oczekiwanych The World Games we Wrocławiu. Przeciąganie liny, aerobik sportowy, skoki na trampolinie, bieg na orientację, taniec sportowy to tylko niektóre z dyscyplin. No i żużel, powiedzą kibice Speedwaya. Nasza reprezentacja żużlowa wystąpi 29 lipca, a areną tego widowiska będzie Stadion Olimpijski. Skład Polaków to Patryk Dudek, Bartosz Marzlik i Maciej Janowski. Zawodnik Betardu Sparty Wrocław już nie może doczekać się ścigania. Jesteśmy u siebie, więc wypadałoby pojechać jak najlepiej. A stadion mamy jeden z najpiękniejszych na świecie, jeżeli chodzi o areny żużlowe, więc to jest też fajne. Rywalami Polaków będą Duńczycy, Szwedzi, Rosjanie, Australijczycy, Niemcy i Brytyjczycy. Kolejny sport w Trójce jutro o 7. Jutro nad Polskę nadciągną tropikalne upały, nad morzem 26 stopni, w centrum 28-29, im dalej na południe, tym wyższe temperatury, w Katowicach i Krakowie 33 stopnie. Upałom towarzyszyć będą burze, głównie na zachodzie kraju, w centrum i na wschodzie przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy sztuką jest wszystko, cokolwiek artysta napluje? Czy sztuką jest to, co się za sztukę uważa, czy też to, co potrafi skupić na sobie uwagę? Czy artysta powinien za pomocą swoich dzieł doskonalić ludzi moralnie? A może sztuka mająca jakiś cel moralny lub społeczny przestaje być sztuką? Zapraszam na nową audycję w Trójce. Sztuka kochana. W niedzielę po 21. Marek Kochan. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Ladies Jazz Festival zapraszają do Gdyni na pierwszy w Polsce koncert kanadyjskiej wokalistki Wendy Lenz, promujący płytę Władysław Szpilman Piosenki. Nowe aranżacje przebojów polskiego kompozytora i pianisty. Ladies Jazz Festival, 27 sierpnia, godzina 20. Teatr Muzyczny w Gdyni. Bilety do kupienia na portalach Eventim, Ticket Pro, Biletyna i e-bilet oraz w salonach Empik w całej Polsce. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Cztery lata trwały prace nad tą płytą, której słuchamy teraz już no, zupełnie oficjalnie wydanej przez Polskie Radio zresztą, o chłopcu polskim, The Seas. Płyta powstawała w Miami, ale też korespondencyjnie w wielu różnych innych miejscach spotkaliśmy się z autorem tego projektu, nagraliśmy rozmowę i... Będzie serial. Będzie. Prawdopodobnie będzie serial. No a teraz mamy dla Państwa coś zupełnie nowego. Tak, to będą dwa niepublikowane dotąd nagrania, które dostaliśmy z tego powodu, że Zbigniew Łapiński darzy nas sporym zaufaniem oraz również sympatią, co bardzo podkreślał przez telefon. I po prostu przysłał nam dwie piosenki, które skomponował do tekstów Jacka Kaczmarskiego. Cały ten program w idei, w zamyśle Zbigniewa Łapińskiego nosi tytuł Kaczmarski lirycznie. I to są takie teksty, które Kaczmarski przysyłał Zbigniewowi Łapińskiemu jeszcze na początku lat 2000. No ale dopiero w 2015 roku Zbigniew Łapiński, przeglądając różne dokumenty, wtedy kiedy powstawała jego biografia, trafił na nie ponownie i wtedy jakoś go dotknęły i postanowił napisać do nich muzykę i poprosił Izabelę Szafrańską, żeby te piosenki zaśpiewała i ona je zaśpiewała, ale na razie po prostu one leżą na twardym dysku Zbigniewa Łapińskiego. Jest ich więcej. My dostaliśmy trzy. Dwóch sobie posłuchamy. Zazwyczaj się udaje. zostaje, to o tej drodze opowieść. Makabre Jacka Kaszmarskiego z oryginalną muzyką Zbigniewa Łapińskiego zaśpiewała Izabela Szafrańska. No a następny utwór ma tytuł trudny. Aksolotl. Wiedzą państwo, co to jest aksolotl? No, ja nie wiem, ale jest takie fajne, mądre urządzenie, które się nazywa wyszukiwarka internetowa i ono podpowiada, tak jest. Co to jest aksolotl. Takie zwierzątko. No, to zwierzątko to mało powiedziane. Słodkowodny gatunek drapieżnego płaza, ale on występuje, o ile dobrze rozumiem, głównie w Meksyku. Endemiczny gatunek. Tak, właśnie. Ale też występuje czasem w akwariach, jak można się dowiedzieć. I ma zdolność do rozmnażania się postaci larwalnej. Czyli jak jest larwą, to może również jako larwa się rozmnażać i właśnie... No, resztę państwo doczytają, a tymczasem spojrzenie Jacka Kaczmarskiego na zwierzątko. Czemu ginę? Tak, mam coś w sobie z Cortazara. Coś z niemowlęcia, coś ze starca, mleczną biel tkanki krwi, amarant od pół człowieka, pół padalca w jednej istocie, larwa, mumia, mieszkaniec głębin, badacz mielizn, którego głowę łysą dumną wieńczy pióropusz, krwistych skrzeli aztecki ptasi i jaszczurzy. Trochę nikczem ciemny, trochę święty, jak lud, o którym świadczą gruzy, piramid dżunglą porośniętych. Żre was ciekawość i odraza, taki człowieczy, choć nieduży, nijaki jak na oka spłaza. Wszyscyśmy płazy w gwiazdka łuży, krok w tył w gonitwie ewolucji, znaczonej ślepym wszak wysiłkiem, zamiast się dręczyć bytem ludzkim, wpełzłem w odmętów łonochyłkiem. Tu kontemplator prądów sternik, kompas od nosa do ogona. Jestem w zasadzie wszystkożerny, nieskłonny wskutek postu skonać. Umiem trwać bez ruchu, wsparty łapkami na otchłaniach, podobny do mitycznych duchów, bez których nie wart sen posłania. Karmi mnie wielki akwarysta, który wszelako ma padlinę, otacza mnie tęczowy kryształ i nie wiem tylko, czemu ginę? Ciekawe, gdzie Jacek wypatrzył to zwierzątko. Czyby w akwarium jakimś? Aksolotle w hodowli nigdy nie przeobrażają się w dorosłego osobnika. Również można się dowiedzieć, przeglądając ciekawe informacje w internecie. Izabela Szafrańska, Zbigniew Łapiński, muzyka, Jacek Kaczmarski, słowa aksolotl. No i teraz mogą państwo zasypać Zbigniewa Łapińskiego na przykład na Facebooku pytaniami, kiedy będzie ta płyta, i to może go jakoś zmobilizuje, żeby więcej nagrań, które są zrobione, powstały, ewentualnie poudostępniać, wypuścić w świat. Trzeba Zbyszkowi wytłumaczyć, że to są potrzebne nam piosenki. No i jeszcze mogę państwu powiedzieć, jakby tak anonsując troszkę z wyprzedzeniem jednak bardzo dużym, bo na razie jeszcze niewiele o tym koncercie wiadomo, ale 10 listopada ma się odbyć wielki koncert piosenek Zbigniewa Łapińskiego, taki jego jubileusz, i myślę, że również na tym koncercie Izabela Szafrańska te piosenki zaśpiewa. No a teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Lena Piękniewska zaśpiewa jutro, 20 lipca w Warszawie. Recital nosi tytuł Jas podróży i odbędzie się w ramach cyklu letnich koncertów Osiecka na Bemowie. Miejsce akcji: amfiteatr w Parku Górczewska, początek o 19, a wstęp jest wolny. Nie mówi, kto nie wie, co w trawie wysoko na drzewie. Jutro, 20 lipca, mija termin zgłoszeń dla osób chcących zaśpiewać na drugim CZPL Festiwal w Kudowie Zdroju. Zasada jest jedna: Czesi śpiewają coś polskiego, a Polacy coś czeskiego w tłumaczeniu lub oryginale. Szczegółowych informacji można szukać na stronie festiwalu, który odbędzie się między 26 a 29 lipca w Kudowie Zdroju i Nadgranicznym na Chodzie. Gwiazdą imprezy będzie Helena Wondraczkowa, a w koncercie galowym obok niej wystąpi również Renata Przemyk. Nieważne, czy jesteś Adamem, czy może Ewą, jeśli jest raj, to musi być i drzewo. Nieważne, kto pierwszy zerwał, i tak przecież każdy owoc musi kiedyś się połączyć z ziemią. 11. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej Kropka. W piątek, 21 lipca, rozpoczyna się w Głuchołazach. 3 dni, 3 duże koncerty, do tego przegląd utworów z charakterem, czyli Puch, i kilkudziesięciu wykonawców z Polski i Czech. Będą wśród nich m.in. Sklep z ptasimi piórami, Do góry dnem, Artur Andrus, Cisza jak ta i Czerwony tulipan. Koncerty odbywać się będą w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym, a szczegóły programu znaleźć można na stronie kropka.głuchołazy.pl. Koncerty będą też transmitowane przez internet. Ujrzałem kometę, zaśpiewać jej chciałem o lesie, o trawie, o wodzie. Joanna Lewandowska 23 lipca w niedzielę zaprezentuje materiał ze swojej najnowszej, przygotowywanej dopiero płyty zatytułowanej Niebo dla złodziejek. Na koncert i płytę składać się będą piosenki m.in. Agnieszki Osieckiej, Jacka Cygana, Andrzeja Zauchy czy Wojciecha Młynarskiego. Koncert odbędzie się we Flora Cafe w Warszawie, początek o 19.30. To tango, nie tango. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, w serwisie strefapiosenki.pl. No, a dzieje się rzeczywiście sporo. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. A już widzę, że masz postscriptum. Tak, bo w tym roku na festiwalu Wołodia pod Szczelnicą miał się pojawić syn Włodzimierza Wysockiego, a festiwal odbędzie się również w ten weekend, piątek i sobota, Radków Gajów. To w pobliżu Gór Stołowych. Ale mówisz, miał się pojawić. Nie wiadomo, że się pojawi? Czy to no właśnie, jest przesłał list wiadomość do organizatorów, który można znaleźć na stronie internetowej festiwalu, w którym przeprasza, że z przyczyn niezależnych od siebie nie może w tym roku uczestniczyć, ale dołoży wszelkich starań, żeby za rok się pojawić. No to będziemy czekać na tę wiadomość, bo to jest pewnie też jakaś motywacja, żeby się na taką imprezę wybrać. No i kolejna nowość, zapowiedź nowej płyty. Tak, bo tych nowych płyt po wakacjach ma się ukazać sporo. Łukasz Majewski, Trójmiasto, także przygotowuje się do nagrania nowej płyty. Przed tygodniem słuchaliśmy Grzegorza Tomczaka, który właściwie całą płytę nagrał z Iwoną Lorenz, a tak się też złożyło, że Łukasz Majewski Iwonę Lorenz zaprosił, żeby gościnnie zaśpiewała na jego płycie. Chyba po prostu dobrze się panom śpiewa z Iwoną. To będzie autorska płyta, ona będzie nosiła tytuł Niebajka, no i taki piękny duet zapowiadający ten album. Teraz Państwu odtworzymy. Co miało zmienić się, zmieniło. Czyli niewiele prysła miłość. Rano wytarłam po niej ślady tabliczką gorzkiej czekolady, tabliczką gorzką jak noc. Rano wytarłam po niej ślady tabliczką gorzkiej czekolady, tabliczką. tabliczką gorzką jak noc. Co miało rozlać się, rozlało, a nad tym, co mi pozostało, włos nie podzielił się na czworo, nawet po wódce z Coca-Colą, po wódce słodkiej jak sen. Włos nie podzielił się na czworo, nawet po wódce z Coca-Colą, po wódce słodkiej. Będzie plątać w pustych szufladach i po kątach, tak bez powodu dla zabawy nocą wyglądać będzie z szafy, wyglądać z szafy dna. Tak bez powodu dla zabawy nocą wyglądać będzie z szafy, wyglądać z szafy dna. Co miało zmienić się, zmieniło, czyli niewiele prysła miłość. No takie rzeczy się zapowiadałem. Będzie więcej i będzie na płycie, ale po wakacjach. A teraz zapraszamy Państwa do archiwum Pawła Szaromskiego. Tak jest. Naprawdę? Już teraz? Tak. Ballady z szuflady. Sklep z ptasimi piórami. Przecież nie chcę nikogo oszukać, ani króla, ani papieża. Przecież chcę po prostu żyć, starego burzyć świata wcale nie zamierzam. Chcę wśród ludzi i z ludźmi być, przecież chcę po prostu żyć. Dobry wieczór. Serial, który na użytek własny zatytułowałem krótko Szósty wędrowny przegląd piosenki Polana 2016, odbył się niemal dokładnie przed rokiem, bo pod koniec lipca. Na szczycie wzgórza, na Polanie oczywiście, w pobliżu Janowic Wielkich. Postanowiłem go zakończyć fragmentem nagrania zespołu Sklep z ptasimi piórami. Jest to zresztą zgodne z chronologią zdarzeń, bo sklep właśnie zakończył w środku nocy szóstą polanę. Dodam tylko, iż siódmy wędrowny przegląd piosenki Polana 2017 odbędzie się już niebawem, jak zwykle w Rudawach Janowickich, oczywiście na Polanie przy schronisku Szwajcarka. W piątek i sobotę 28 i 29 lipca. A 30 lipca rozpocznie się wyjątkowo wcześniej 50. jubileuszowa ogólnopolska turystyczna giełda piosenki w Szklarskiej Porębie. Ale o tym opowiem Państwu za tydzień. Dzień dobry, witamy na Polanie albo w Polanie. W każdym razie zaczęliśmy piosenką, która pamięta takie miejsca, taką Polanę, taką Szklarską Porębę. 78 rok. Byli kiedyś szczęśliwi szewcy i jeszcze milicjanci. Sklep z ptasimi piórami w składzie Dla tych, którzy dopiero teraz włączyli naszą Polanę, Lech Groszek Grochala na perkusji, Krzysztof Ciesielski na kontrabasie, Mariusz Smoliński na pianie i ja. Nazywam się Rysiek Leoszewski. Mam zaszczyt w sklepie z Stasimi Piórami grać od samego początku. A teraz trochę Mandelsztama. Życie spadło niemym błyskiem. Życie spadło niemym błyskiem, niczym rzęsa w wody miskę, żem się załgał w nim do cna. Jestem winien, tylko ja. Jeśli zechcesz jabłko nocne, zaraz świeże, twarde strące, mogę buty zdjąć ci, chcesz? Jak śnieżynkę unieść też. Anioł w blasku aureoli, w baranicy złotej stoi, promień lampy sięga mu do wysokich ramion dwu. Może tylko kot dyszący od pogoni za zającem nagle drogę przebiegł nam, aby zniknąć hen gdzieś tam. Jakże ust malina drżała, gdy herbatę nalewała i paplała trzy po trzy, nie na temat i nie w szyk. Jak się raptem zająknęła, zaplątała, uśmiechnęła, że się zrumieniła aż zawstydzonej piękna twarz. Gdzieś tam za zamkowym murem, za kipiącą sadu chmurą, zarzęsowa ziemia śpi, tam gdzie żoną będziesz. Suche buty wybierzemy, złoty kożuch nawdziejemy, splut przy naszych dwoje rąk, tą ulicą pójdziemy stąd. Bez przeszkody, bez wahania, drogowskazu przestrzegania, od zmierzchu aż po brzask, gorejących latarn blask. Sklep z ptasimi piórami, który pojawił się również w dzisiejszym serwisie, tym razem dla Państwa od Pawła Szeromskiego z zapowiedzią dwóch nadchodzących imprez. No, Paweł wspomniał o giełdzie w Szklarskiej Porębie, która odbędzie się po raz jubileuszowy 50. No i powie oczywiście Państwu więcej na temat giełdy, zresztą wybiera się tam. Ja może tylko powiem, że tegoroczna edycja tej imprezy potrwa tydzień. A teraz piosenka, którą, jak być może Państwo pamiętają, nagrywaliśmy rok temu z Agatą Rymarowicz pod cerkwią w Łopience. Tym razem mamy wersję studyjną. Święty Antoni, buty zgubiłam w Łopience. Jakże mi teraz, święty Antoni, z bosym wędrować sercem? Jakże mi myśli pozbierać bose, co się rozpierzchły w odmęty? Jeszcze im może, oj nie daj Boże, pokrzywa poparzyć pięty. Lipowa, lipowa, twoja dusza, moja głowa, a gadają baby w terce, że nie buty, ale serce. Kradnie łopiennika szlak, ech, na skórze salamandry ślad. Lipowa, lipowa, twoja dusza,

szepcze, nauczę swoje dziecko po łękowsku. Będziecie razem żebrać w malowanych wioskach. Święty Mikołaju, opowiedz, jak tu było, jakie pieśni śpiewano, gdzie się pasły konie. Święty Mikołaju, opowiedz, jak tu było, jakie pieśni śpiewano, gdzie się pasły konie. Agata Rymarowicz z nowej płyty, której jeszcze nie mamy, ale czekamy i trzymamy kciuki. Agata Rymarowicz również w ten weekend pojawi się w innym miejscu, w Bieszczadach oczywiście. Natchnieni Bieszczadem, taki festiwal odbywa się w Cisnej. Tam 22 lipca będzie można posłuchać występu Agaty Rymarowicz, między innymi oczywiście. A teraz płyta, która już jest, płyta nowa, i ten zespół chyba po raz pierwszy pojawi się w audycji Gitarą i Piórem. No i piosenka raczej niewesoła. Jest piątkowy wieczór. Basia, opiekunka do dziecka, pisze list z Birmingham. Jest piątkowy wieczór. Basia, opiekunka do dziecka, pisze list z Birmingham. Zarabiam tu na tyle dobrze, że stać mnie na opiekunkę córeczki w Polsce. Zarabiam tu na tyle dobrze, że stać mnie na opiekunkę córeczki w Polsce. Jest sobotni wieczór. Hania, opiekunka staruszki, pisze list z Hanoweru. Jest sobotni wieczór. Hania, opiekunka staruszki, pisze list z Hanoweru. Zarabiam tu na tyle dobrze, że stać mnie na opiekunkę dla matki w Polsce. Zarabiam tu na tyle dobrze, że stać mnie na opiekunkę dla matki w Polsce. Niedzielny wieczór, wszyscy piszemy listy, zarabiamy tu na tyle dobrze, Jest niedzielny wieczór, wszyscy piszemy listy, zarabiamy tu na tyle dobrze, że stać nas na miłość w Polsce, że stać nas na miłość w Polsce. Zespół nazywa się Cztery Pory Miłowania. Album zatytułowany jest Litania do, a zaczyna się tak. Od tysiącleci pokolenia Mieszków, Kolumbów współczesnych, czy ktokolwiek może cię dać? Przecie dopiero zdobyty, wywalczony, wyorany, wykuty, masz smak, aromat, barwę. Chlebie powszedni, o którym modlą się od tysiącleci pokolenia Mieszków, Kolumbów współczesnych, czy ktokolwiek może cię dać? Przecie dopiero zdobyty, wywalczony, wyorany, wykuty, masz smak, aromat, barwę. Módlmy się, módlmy się, módlmy się, módlmy się. Pracę nam daj, tobą owocującą, pracę znojną, abyś sól kroplistą z nas zebrał swoim smaku, i słońce przy pracy niech nad nami świeci jasno, aby zaczyn zamieszać promieniem dla barwy i spożywać ciebie. Daj nam w pokoju. Powszedni,